حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اچھا مسلمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو اس نے اپنے دور جاہلیت میں کی ہوتی ہے، اور اس کا ہر وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگا، اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا، ہاں اللہ عز و جل چاہے تو اسے بھی معاف فرما دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5001۔